คยรักกันมาก่อนเคยรักกันมาอย่างไรกลับเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไม่มีเยื่อใยยังไม่ตายไม่ตายยังคงมีลมหายใจรอจนวันสุดท้ายจะดูว่าใครรักเธอได้เท่าฉันวันนี้ฉันยังอยู่ยังสู้ชีวิตต่อไปอยู่ยังฉันง่ายง่ายก็อยู่โดยไม่มีใครกับบทเรียนสอนใจอย่ารักใครมากเกินไปคำสุดท้ายที่เธอให้ว่าชีวิตใครก็ชีวิตมันสุดทางรักทางไม่มีเส้นทางจะไปชีวิตคนจะเอาอะไรมากมายสุดทางรักสุดทางอย่างไรก็ต้องเป็นไปเมื่อความรักต้องเดินมาสุดทางความรัก